Yo, I got the bitches in the crib and bitches in the whip. They give me la mamada, la mamada, la mamada, la mama. And every single time I pull up in the strip, they give me la mamada, la mamada, la mamada, la mama. When I'm in the building, better know it's gon' pop. When I'm in this bitch, you better know it don't stop. Now I'm on a remix, better run and call the cops. You're about to drop a record, motherfucker, better not. Πού είναι τώρα οι υπεύθυνοι? Να δούνε εδώ τα χάλια μας, τα νερά τα βλέπετε. Μας αφήσανε, καήκαμε ζωντανοί. We about to run the city, even the one busy got the bitches really coming with me. I don't care if they adopt. Drink it till we dizzy, you ain't fucking with me, celebrating. If you running with me, cause we get this red a lot. Και αυτά που περιμένουμε, αν πιάσει μεγάλη κακοκαιρία, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα. Θα γίνουν πράγματα χειρότερα από ό,τι γίνανε με τις φωτιές. Το ξαναλέμε πάλι, γιατί το κράτος απέχει. Λέει ναι, ναι, ναι, πολλά, πολλά θα γίνουν, θα γίνουν, θα γίνουν. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει όμως. Εκείνο που θέλουμε να μάθουμε, το κράτος που είναι. Πού είναι το κράτος? Να είναι καλά οι εθελοντές, να είναι καλά, πάντα καλά οι άνθρωποι που μας έχουν στηρίξει μέχρι τώρα. Ο λαός σώζει το λαό τόσο απλά και τόσο ωραία και σε αυτήν την στιγμή. Οι κάτοικοι εδώ, οι συμπολίτες μας είναι από την Εύβοια. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει με τις πολύ έντονες βροχές και αυτές που αναμένονται. Και ρωτάνε οι άνθρωποι πού είναι το κράτος. Το κράτος είναι εκεί που είναι πάντα. Όχι στις ανάγκες του λαού, όχι στις ανάγκες των ανθρώπων. Κυρίως στις κρίσιμες στιγμές, αλλά και στις άλλες στιγμές. Αλλά είναι όμως σε πολύ συγκεκριμένους συμπολίτες μας. Συνήθως είναι υψηλά εισοδήματα όλοι αυτοί, σε διάφορες θέσεις. Εκεί βρίσκεται πάντα το κράτος. Εδώ, στην πολύ δύσκολη στιγμή για τους πολλούς και όταν υπάρχει και καταστροφή, απουσιάζει, το ξέρουμε, με κάθε κυβέρνηση, είτε είναι κόκκινη, ροζ, είτε είναι πράσινη, είτε είναι μπλε, είτε είναι τώρα μαυρομπλε, όπως ετούτη εδώ. Ο επικεφαλής πάντως του κράτους χτες ήταν στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που είδαμε, είχε κατέβει στα Χανιά και μαζί με τη σύζυγό του φωτογραφίζονται σε πολυθρόνες να απολαμβάνουν την παραλία των Χανίων, εκεί τις πολύ όμορφες παραλίες των Χανίων. Έκανε λίγο κόντρα η εικόνα. Ελάχιστο μυαλό και ενσυναίσθηση να διαθέτει κάποιος. Δεν το τολμάει να πάει για μπάνιο όταν έχει πνιγεί και καταστραφεί η Βόρεια Εύβοια μετά από πυρκαγιές. Όταν προφανώς δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει από το κράτος ή έχουν γίνει τα ελάχιστα, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και με τους Τούρκους και όλα αυτά που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ακρίβειες, αγωνία για το αύριο, δεν είναι πρώτη σου προτεραιότητα να πας στη θάλασσα. Γιατί θα σε φωτογραφίσουν και θα μπεις δίπλα-δίπλα με τους πλημμυροπαθείς και με την καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια αλλά και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Εύβοια. Άρα η απάντηση που είναι το κράτος δίδεται ως εξής. Γιατί έχουν καεί όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εκείνο που θέλουμε να μάθουμε, το κράτος που είναι. Και εδώ πέρα στα Χανιά! Με ένα σούπερ κοσοτούλι μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι, κάνω ντουν και τρομάζει ο δουνιάς. Το κράτος που είναι. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι, πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια. Το κράτος που είναι. Εκεί που το μπλε του ουρανού συναντάει το γαλάζιο του λιβικού πελάγου. Με ένα σούπερ κοσοτούλι μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι, κάνω ντουν και τρομάζει ο δουνιάς. Πού είναι το κράτος? Διακοπές. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι, πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια. Πα, δεν κρατιέται αυτή παιδιά. Πού είναι το κράτος? Διακοπές. Μπανάνα. Στα Χανιά, κάτω όλα αυτά. Το κράτος λοιπόν είναι διακοπές. Ένα τέτοιο κράτος για διακοπές είναι. Εκεί τα πάει περίφημα. Ετοιμαστείτε αύριο να δείτε και Βυζή. Κάνει την τρίτη δόση. Από ό,τι διάβασε ο πρωθυπουργός της χώρας. Οπότε ετοιμαστείτε για τα δέοντα. Όσοι δεν είδατε χτες τη φωτογραφία από την παραλία κάτω στα Χανιά, θα δείτε αύριο. Και βγαίνει και ο κύριος Πέτσας χθες το πρωί στο Γιώργο Αυτιά. Το πρωί με τις πλημμύρες, συνδέσεις των καναλιών, λογικό ότι έγινε, άνθρωποι να κοιτάνε με απόγνωση τις περιουσίες τους όσες δεν κάηκαν από τις πυρκαγιές, τώρα να είναι μες στα νερά, να βρίζουν την κυβέρνηση, να βρίζουν τον κρατικό μηχανισμό, να βρίζουν την τύχη τους που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν και ζουν σε αυτόν τον τόπο, αυτό το σκηνικό. Και βγαίνει και ο Πέτσας, είναι υπουργός, είναι άριστος, έχουμε πολλά στοιχεία για τον Πέτσα ότι είναι άριστος, αποδείξεις. Κυβερνάει, είναι σε υπουργικούς στόχους τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Και ο κύριος Πέτσας λοιπόν μας είπε κάτι πάρα πολύ έτσι, πρωτότυπο, είναι η αλήθεια, και δείχνει και τη γνώση του και την νοημοσύνη, θα πω εγώ, για θέματα φυσικών καταστροφών. Άρα, Υπουργέ, τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα. Καλημέρα, κύριε Πέτσα. Εδώ σας θέλω τώρα. Δεν άκουσα πριν το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου, αλλά βλέπω οι ζημιές είναι χαμηλά προς τη θάλασσα, δεν είναι? Ναι, χαμηλά είναι οι ζημιές, αλλά κόπηκε έχει ο δρόμος. Έχει μεγάλη διαφορά, ναι, αυτό από το να συνδέω με τα καμένα με τις ζημιές κοντά στη θάλασσα, έτσι. Έχει δρόμος, μεγάλη διαφορά, ναι, αυτό από το να συνδέω με τα καμένα με τις ζημιές κοντά στη θάλασσα, έτσι. Το να συνδέω με τα καμένα με τις ζημιές κοντά στη θάλασσα, έτσι. Είναι ζημιές όμως, Υπουργέ. Είναι ζημιές. Φυσικά και δεν για έχω δρόμο εγώ. Αυτό θα πει ο κόσμος. Για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ναι, δεν άκουσα το ρεπορτάζ πριν και δεν ξέρω αν συνδέθηκε αυτό με τα καμένα. Δηλαδή τελείως διαφορετικό. Κοιτάξτε, όταν το καμένο είναι απάνω και έχει πλημμύρα, χαλάει ο δρόμος κάτω. Είναι απλό. Τι απλό, τι του λέει, δεν το καταλάβαινε αυτό. Ο Πέτσας νόμιζε ότι το νερό έπεσε μόνο κάτω. Το νερό δεν τζουλάει, δεν κυλάει όπως όλοι ξέρουμε. Αν είναι ένα δάσος, κάπως συγκρατείται. Βρίσκει μια διαδοχή από τους χυμάρους, πάει κάπου. Όταν δεν υπάρχει δάσος, έρχεται όλο κάτω. Το ξέρει και αναγέννητο. Σε αυτό και στους άλλους τόπους. Όχι. Ο κύριος Πέτσας, αρμόδιος και υπουργός, ήθελε να μας πει ότι δεν συνδέεται αυτό με τις φωτιές. Γιατί η επόμενη ερώτηση θα ήταν τι κάνατε εσείς για να λύσετε όλα αυτά τα θέματα. Οπότε το ξεκόβει. Είναι μια καινοφανή θεωρία πραγματικά ότι δεν συνδέονται όλα αυτά. Και τα λέει αυτά ο Πέτσας, δεν κάνα τυχαίως, είναι των ειδικών αποστολών. Άρα λοιπόν εδώ έχετε δουλειά, Υπουργέ. Έχετε δουλειά και πρέπει η παρέμβαση να είναι άμεση. Πιστεύω. Σαφέστατα. Έτσι. Και εσείς είστε υπουργός ειδικών αποστολών. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Έτσι. Και εσείς είστε υπουργός ειδικών αποστολών. Έτσι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Είναι υπουργός ειδικών αποστολών. Δεν είχε μοιράσει λεφτά στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ήταν μια ειδική αποστολή και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το είχε κάνει. Σήμερα το πρωί, αυτά χτες. Σήμερα το πρωί βγαίνει ο Γιάννης Λοβέρδος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω εδώ του Πειραιά. Βγαίνει λοιπόν και λέει αυτό. Παράξενο για Λοβέρδο, το πέτυχε με την πρώτη. Αυτό ότι αν καεί το βουνό, τα νερά θα κυλήσουν και θα πάνε προς τα κάτω. Είπε το πάρα πολύ απλό. Φυσικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στις περιοχές αυτές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαίρι, διότι οι πυρκαγιές, όπως γνωρίζουμε, το ξέρουν όλοι, φέρνουν μετά τις καταιγίδες, φέρνουν πλημμύρες. Πολύ απλή σκέψη, έτσι ακριβώς συμβαίνει, μόνο ο Πέτσας δεν το ξέρει. Του λέει ο Άκης Παυλόπουλος, τον είχαν στο Open, ότι ο Πέτσας δεν έχει πει αυτό ακριβώς που μόλις είπε ο Λοβέρδος. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνει ο Λοβέρδος. Μετά όμως μόλις καταλαβαίνει ότι ο Πέτσας έχει πει κάτι διαφορετικό από την κοινή λογική και από αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Λοβέρδο, το αλλάζει. Κύριε Λοβέρδε, δεν ξέρω αν το είπε, δεν τον άκουσα κύριο Πέτσα να λέει αυτό πράγμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι όταν καταστρέφονται τα δάση είναι πιο εύκολο να πλημμυρίσουν. Είπε ότι οι ζημιές έγιναν μακριά από τα καμένα, έγιναν στην παραλία. Άρα να μην συνδέουμε τις δύο καταστροφές. Μπορεί. Ο κύριος Πέτσας προφανώς ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν έχω πάει στην περιοχή. Ο κύριος Πέτσας προφανώς ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν έχω πάει στην περιοχή. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να έχεις πάει στην περιοχή για να έχεις άποψη. Και όταν του το είπαν και κατάλαβε τι κοτσάνα έχει πει ο Πέτσας, δέχτηκε την κοτσάνα του Πέτσα, ενώ λίγο πριν έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Ότι προφανώς τι θα πει είναι μακριά η θάλασσα από το βουνό που κάηκε. Καταλήγει στη θάλασσα. Το νερό έχει μια τάση να πηγαίνει στη θάλασσα. Επίσης εξαιτίας της θάλασσας έσβησε και η φωτιά. Γιατί και αυτή είχε μια τάση το καλοκαίρι στη συγκεκριμένη περιοχή να πάει στη θάλασσα. Γιατί δεν έσβηνε αλλιώς, αν και είχαν έρθει οι Ρουμάνοι και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ο Λοβέρδος λοιπόν, αφού είπε αυτό και λίγο πριν πει μάλλον αυτό, προσπαθούσε εκεί να αρθρώσει λόγο, αλλά δεν γινόταν. Κύριε Λοβέρδε, τι γίνεται μετά την πλημμυρικά στις καμένες περιοχές, στις πυρόπληκτες περιοχές, στην Εύβοια και τις υπόλοιπες? Προχωρούν με τους ρυθμούς που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, γιατί πιείτε λίγο νερό να σας βοηθήσουμε. Σας πνίξαμε με την ερώτηση. Να τον κάνουμε λίγο χρόνο, κύριο Λοβέρδο, σωστά. Να τον βοηθήσουμε να πιει λίγο νερό και να ετοιμαστεί να μας δώσει την απάντηση αν είναι έτοιμος. Είστε εντάξει, κύριε Λοβέρδε? Εντάξει είμαι, και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό το οποίο λέτε. Πολύ μεγάλο. Το θέμα είναι ότι έζησε ο Λοβέρδος, να κρατήσουμε το θετικό. Και αφού έζησε, άρχισε να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη και γιατί είχαμε πλημμύρες 2 μήνες μετά τις καταστροφικές και τεράστιες πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια και μετά τον κρατικό μηχανισμό και τις ειδικές επιτροπές υπό τον Μπένο που συστάθηκαν εκεί και τις διαβεβαιώσεις τότε όλων των στελεχών του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου ότι είναι άμεση η προτεραιότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα στη Βόρεια Εύβοια για να μην έχουμε θέματα με τις πλημμύρες. Τι είπε λοιπόν ο Λοβέρδος. Πάντως κύριε Μπάρκα, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε δύο μήνες μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα δεν μπορούν. Δεν μπορούν να γίνουν. Τώρα να είμαστε ρεαλιστές. Τι να γίνει. Είχε μεσολαβήσει ο Αύγουστος. Τι να γίνει. Είχε μεσολαβήσει ο Αύγουστος. Ναι, αλλά κύριε Λοβέρδο, αυτό που είπατε, μεσολάβησε και ο Αύγουστος. Τι σημαίνει ότι επειδή ήταν ο Αύγουστος που παίρνουν άδειες δεν δούλεψαν, γιατί αυτό που είχαμε ακούσει είναι ότι είναι προτεραιότητα ύψιστη. Την Ελλάδα ζούμε. Άμα υπάρχει Αύγουστος, ένας μήνας βγαίνει. Πάει ο Αύγουστος. Άρα με τις βροχές του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου έχουμε θέμα σοβαρό γιατί έχει μεσολαβήσει Αύγουστος. Δεν μπορούσε και αυτή η φωτιά να μπει έναν άλλο μήνα, να μην μεσολαβεί ο Αύγουστος. Γιατί όλοι αυτοί οι άριστοι έρχονται για να εξυγχρονίσουν το κράτος, γιατί παραλαμβάνουν από τους προηγούμενους χάος και έρχονται για να το επουλώσουν το χάος και να βάλουν τη δική τους φραγίδα σε αυτά τα θέματα. Αλλά εδώ η αντίληψη είναι ότι έχει μεσολαβήσει ο Αύγουστος. Καλύτερα να πνίγεται παρά να μιλάει. Ο Λοβέρδος, βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης, μας λέει για τις αυξήσεις ανατιμήσεις που είναι ραγδαίες παντού. Γίνεται μακελιό αν πάτε στο σούπερ μάρκετ ή με τους λογαριασμούς. Όλα αυτά σιγά σιγά θα φανούν στις τσέπες. Βγαίνει λοιπόν ο Γεραπετρίτης και τα ρίχνει όλα αυτά στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Οι ανατιμήσεις αυτές θα έχουν ένα παροδικό χαρακτήρα. Ευτυχώς! Και έχουν να κάνουν με την πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη η οποία ήρθε μετά από την ύφεση λόγω πανδημίας. Μπράβο τους! Σέντα και σέντα και σέντα και σέντα και σέντα και σέντα και σέντα. Φάι, φάι, φάι, φάι, φάι, φάι, φάι, φάι. Επιβεβαιώνεται συνεπώς η ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και έχουν να κάνουν με την πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη η οποία ήρθε μετά από την ύφεση λόγω πανδημίας. Μπράβο! Μα ήταν πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση φταίει γιατί ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη της αναπτύξεως. Θα μπορούσε να είναι μικρότερη ανάπτυξη για να μην έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις. Την ακρίβεια. Για την ακρίβεια λοιπόν φταίει η πολύ ισχυρή ανάπτυξη. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε και γκρινιάζετε που θα πάτε στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώσετε σχεδόν ένα τρίτο παραπάνω όλα τα προϊόντα. Όμως να ξέρετε ότι αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη και θα σας γυρίσει πίσω όλο αυτό. Μπορεί να χάνετε στο σούπερ μάρκετ, θα σας γυρίσει πίσω επειδή είναι πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Τα έχει πει αυτά ο Άδωνης, τα λέω και εγώ εδώ για να σιγοντάρουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη. Για την υποψία απιστίας, διαφθοράς και δωροδοκίας προς φιλικά μέσα ενημέρωσης ώστε να δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις υπέρ του, παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός. 1, 2, 3, 4, 5 της Αυστρίας ο Πρωθυπουργός, καγκελάριο τον λένε εκεί, ο Κούρτς παραιτήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επειδή υπήρχαν υποψίες, θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη τους, απιστίας, διαφθοράς και δωροδοκίας προς φιλικά μουμουέ για δημοσκοπήσεις υπέρ του. Τα έκανε αυτά ο Κούρτς, πέφτουμε από τα σύννεφα, ήταν και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ήταν και αυτός δεξιός, μικρός στην ηλικία, πολλά υποσχόμενο, συνεργαζόταν και με την ακροδεξιά. Πέρυσι είχαν πιάσει τον ακροδεξιό ηγέτη του κόμματος που συνεργαζόταν με ένα βίντεο που έκανε κάτι παζάρι ή κάτι βρωμιές και λαμογές. Πέφτουμε από τα σύννεφα, δεξιοί και ακροδεξιοί στην Ευρώπη να κάνουν τέτοιου τύπου λαμογές. Και επειδή είχε συναντηθεί με τον δικό μας, να θυμηθούμε αυτή την πολύ καλή στιγμή. Κλείνω επαναλαμβάνοντας αυτονόητο. Οι σχέσεις μας, αγαπητέ Σεμπάστιαν, οι σχέσεις των χωρών μας πηγαίνουν αιώνες πίσω. Αλλά νομίζω ότι είναι και η φιλοδοξία δύο νέων ηγετών, δύο νέων πρωθυπουργών, προερχόμενοι και οι δύο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να αντιμετωπίσουμε το μέλλον όπως το αρμόζει. Δηλαδή με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά, αδράοντας τις ευκαιρίες για το καλό και των δύο χωρών μας. Και προσβλέπω σύντομα να ανταποδώσεις την επίσκεψη και να μας επισκεφθείς στην Ελλάδα για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις διμερείς μας σχέσεις. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Δεν θα έρθει ο Σεμπάστιαν ή δεν θα έρθει ο καγκελάριος, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, κρίμα. Καλό παιδί, τον φάγανε και αυτόν εκεί το κακό το μάτι, φαινόταν τόσο καλός, είχε βάλει την Αυστρία σε έναν άλλο δρόμο. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί, αναλαμβάνουν οι καινούργοι και δεν ξέρουμε αν θα μείνει και στην πολιτική ο Σεμπάστιαν Κούρτς. Είχε τόσα πολλά να δώσει ακόμα. Ο δικός μας εδώ πέρα από αυτά ήταν παλιό αυτό, όταν είχε συναντηθεί στην Αυστρία με τον τότε καγκελάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ΙΟΒΕ προχτές και είχαν μια συζήτηση και μίλησε για τα στερεότυπα. Θα σας το πω εγώ λίγο χήμα τώρα, αυτό θα το διατυπώσει αλλιώς σε λίγο. Θα μίλησε για τα στερεότυπα και χαρακτήρισε ως στερεότυπο την ταξική πάλι. Επειδή μιλήσαμε για τον Παπαλεξόπουλο σε διάφορες εκφάνσεις, ταυτίστηκε όμως κάποτε και με τη συνεννόηση υπό την έννοια του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθεί και επ' αυτού. Είναι βέβαιο ότι στον τομέα αυτό είμαστε ακόμα πίσω και μας καταδιώκουν στερεότυπα ανταγωνισμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Στερεότυπα ανταγωνισμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Μας καταδιώκουν στερεότυπα ανταγωνισμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Πολύ σωστό. Θυμόμαστε όλοι πριν 20 μέρες ότι ήταν ένα στερεότυπο αυτό που είχαν οι εργαζόμενοι της eFood. Ότι θεώρησαν τώρα, αν είναι δυνατόν, ότι έχουν ανταγωνισμό με την ιδιοκτησία της εταιρείας. Αυτό είναι ένα στερεότυπο που ζήσαμε όλοι, που συμπαρασταθήκαμε όλοι, που έγινε και ευτυχώς δεν το πήραν ως τέτοιο οι εργαζόμενοι. Το θεώρησαν ταξική πάλι, όπως λέγεται εδώ και δεκάδες, σχεδόν αιώνα και παραπάνω. Και αυτό ακριβώς είναι και υπάρχει μόνο μία συνταγή για να παλέψεις σε αυτό το πλαίσιο. Με αυτή τη συνταγή πάλεψαν οι εργαζόμενοι της eFood, δεν το είδαν ως στερεότυπο ανταγωνισμού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που έχουμε παγιδευτεί σε αυτό. Έκαναν αυτά που πρέπει. Αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός είναι κόντρα και στις παγκόσμιες τάσεις στα πανεπιστήμια, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν βγάλει τα βιβλία τα μαρξιστικά, το μαρξισμό γενικότερα, και ψάχνουν να βρουν τα γιατί και τα διότι. Γιατί δεν πάει καλά το σύστημα το υπάρχον και ξεσκονίζουν, ξεφυλίζουν τα πάντα γύρω από όλα αυτά και σε κάποια σοβαρά πανεπιστήμια βεβαίως της Ευρώπης. Εσείς μην ασχοληθείτε με αυτά, πάρτε μακαρόνια. Μας το λέει με κάποιο τρόπο ο Μητροπολίτης Μόρφου. Στον Πάτερ ημών τα λέει όλα, ξέρετε. Τι λέει προηγουμένως. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον. Ο επιούσιος είναι ο σημερινός. Λέει για τον αυριανό. Που ανέβηκαν τώρα τα καύσιμα και οι τιμές και όλοι τρέχουμε να πάρουμε μακαρόνια να φυλάξουμε, γιατί έρχεται και έρχεται πράγματι ο μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος. Σου λέει, έχει ο Θεός. Έτσι. Βέβαια και η φροντίδα δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά με την προοπτική να φυλάξω για να δώσω, όχι για να φάω εγώ και τα παιδιά μου μόνο. Έτσι να γίνει. Αν δεν είναι έτσι, καλύτερα να σκουριάσουμε. Άμα μαζεύετε μακαρόνια και δεν τα δίδετε και στους άλλους, να σκουλικιάζουν τα μακαρόνια, τα καταράστηκε εδώ μόλις. Ο Μητροπολίτης μιλάει για τα μακαρόνια. Εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα από την κορυφή της ηγεσίας μέχρι κάτω. Όλοι ξέρουμε κάτι από μακαρόνια. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα. Δεν θα πάψει να αγοράζει πουμαρό που είναι τυποποιημένο για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Το λέω αυτό. Για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Την μπόλα τη φόλα. Τι είναι η μπόλα τώρα? Η φόλα ξέρετε τι είναι. Πολλά από αυτά που ακούμε καθημερινά. Η μπόλα είναι το μπόλι, δηλαδή το εμβόλιο. Έχει γίνει, είναι εμβόλιο, έγινε μπόλι και γίνεται μπόλα. Είναι οι αγαπημένοι μας συμπολίτες που βγαίνουν στα βίντεό τους, ανεβάζουν βιντεάκια, κάνουν και διάφορες εκδηλώσεις και εκεί έχουν να καταγγείλουν πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν κάνετε καμπάνια για τη Θεία Κοινωνία, όχι ότι έχει ανάγκη διαφήμιση η Θεία Κοινωνία, που είναι σώμα και αίμα Χριστού, σώμα και αίμα Χριστού, και κάνετε καμπάνια για τον πόλη, για αυτή τη φόλα, την πόλα τη φόλα. Για αυτή τη φόλα, την πόλα τη φόλα. Έχουν γίνει ήδη κάποιες εκταφές και υπάρχουν ήδη δεδικασμένα νεκρών και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι αποδείχθησαν ότι τελικά κάποιοι νεκροί δεν πέθαναν από COVID. Διάβλο, μάμι και κουλάσο. Το έχω δει εγώ ίδιος. Τι έχετε δει? Κέρματα να κολλάνε. Χέρματα να κολλάνε πάνω σε χέρια που έχουν δεχτεί την μπόλα, τη φόλα, που λέει ο άλλος. Εν τω μεταξύ είναι τρεις. Ο ένας με την μπόλα, τη φόλα, ο άλλος με τα κέρματα. Θα τον ακούσουμε τώρα αναλυτικά, γιατί είναι ωραίο αυτό. Φτωχιδί, που σημαίνει το έκανε κιόλας. Πήγε σε κάποιον που έχει κάνει την μπόλα και του βάζε κέρματα και κολούσαν στον μπράτσο και άρα έβγαλε το συμπέρασμα. Και ο μεσαίος αυτός που είπε ότι υπάρχει δεδικασμένο, γιατί έχουν βγάλει νεκρούς. Τους έχουν ερευνήσει και έχει αποδειχθεί ότι δεν πέθανε από COVID, άρα μας σκοτώνουν. Αυτό να κρατήσουμε. Μέχρι να αντισταθούμε στο να μας σκοτώνουν, να ακούσουμε αυτό με τα κέρματα και να το δοκιμάσετε στο σπίτι. Το έχω δει εγώ ίδιος. Τι έχετε δει? Κέρματα να κολλάνε. Αμφισβητείς, ας πούμε, αυτά που λέω εγώ. Κάνατε ο ίδιος το τεστ. Ναι, έβαλα κέρμα πάνω σε κάποιον και κόλλησε, ναι. Κάνατε ο ίδιος το τεστ. Ναι, έβαλα κέρμα πάνω σε κάποιον και κόλλησε, ναι. Έχουν γίνει ήδη κάποιες εκταφές και υπάρχουν ήδη δεδικασμένα. Και υπάρχουν ήδη δεδικασμένα. Την μπόλα τη φόλα. Ante de frontera conmigo. Procura que no te estén quitando la mitad. A ustedes le cobran por ciento hasta por respirar. El mejor. Την μπόλα η φόλα, λοιπόν. Εδώ Ελληνοφρένεια στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων πόλεων. Πολύ μαζικότατη συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών. Εδώ στην Αθήνα έξω από το εφετείο, γιατί η κυρία Κεραμέως πήγε τους καθηγητές στο δικαστήριο, γιατί κάνουν απεργία. Εργοδότης των εκπαιδευτικών είναι το κράτος. Αυτό είναι. Απαγορεύεται η απεργία, δεν της αρέσει. Είναι για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, όχι των καθηγητών. Οι καθηγητές αγωνίζονται για να υπάρχει μόρφωση όπως πρέπει να είναι, να μην είναι εμπόρευμα και να μην εξαρτάται από την τσέπη των γονιών. Αυτό είναι το θέμα. Μαζί τους έπρεπε να είναι και είναι, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό. Το σύνολο της κοινωνίας και όχι Κεραμέως. Η Κεραμέως δεν είναι, είναι απέναντι. Αυτό και μόνο αποδεικνύει πάρα πολλά. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Καργόπουλο, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΜΕ, λίγο πριν λίγη ώρα στο εφετείο. Το Υπουργείο Παιδείας και κατά παραγγελία fast track δικαστικές αποφάσεις απαγορεύουν το δικαίωμα στην απεργία. Με τη στάμπα της πολιτικής απεργίας βγάζουν παράνομη οποιαδήποτε απεργία στρέφεται σε ένα ψηφισμένο νόμο. Είναι απίστευτο. Οποιαδήποτε απεργία στο δημόσιο είναι ενάντια ή σε νόμο ή σε υπουργικές αποφάσεις, αφού το κράτος είναι ο εργοδότης μας. Αξιοποιούν τον νόμο Χατζηδάκη και τους προηγούμενους νόμους για να βάλουν το κίνημα στο γύψο. Τους απαντάμε, το δικαίωμά μας στην απεργία το κερδίσαμε με αίμα. Δεν το παραχωρούμε. Δεν κρίνεται εσένσους των δικαστηρίων. Κρίνεται στους δρόμους. Είναι χρέος απέναντι στους μαθητές μας να αφήσουμε πολύ περισσότερα δικαιώματα από αυτά που βρήκαμε στην προηγούμενη γενιά και όχι λιγότερα. Αυτό το τελευταίο είναι και πολύ σημαντικό. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει μεγάλη χαρά. Το mail είναι radio@parapolitica.gr. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε. Και κάποια σχόλια, συζητήσεις μεταξύ σας. Πρώτο μέρος του λαού ακολουθεί, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, είναι καλημέρα. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω. Τι είναι εκεί, παρακαλώ? Εδώ που πήρες. Ελληνοφρένεια. Η άλλη άκρη της γραμμής, το άλλο άκρο. Θα λέγαμε να είμαστε εκεί επίκαιροι. Αχ, δεν μπορώ. Ελληνοφρένεια του κόλου. Όχι. Πόσο, το είπα πρωθυπουργός. Είπε Ελληνοφρένεια, ειρήνη του κόλου, είπε. Και την θεμελίωση παράλληλα ενός συμμαχικού κόλου ειρήνης με ευρύτερη ακτινοβολία. Είπε έχουμε ειρήνη του κόλου. Ειρήνη, όχι ελληνοφρένεια. Δεν είπε για ελληνοφρένεια. Εσύ είπες ελληνοφρένεια. Εγώ είπα ελληνοφρένεια. Άρα. Με μπέρδεψε ρε ο Χριστιανός, με μπέρδεψε ο Βασίλης. Δεν ήθελες και πολύ. Καλημέρα πήρα να πω. Και... Καλημέρα. Καλημέρα.

Το παρακολουθήσατε. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτά που μετά από 20 χρόνια. Αν δεν γούσαρες, αδιαφωνούσες τότε. Έκανες τη δουλειά σου τότε και τώρα πας να βγεις στη τηλεόραση να σε ξαναθυμηθούν. Κατηγορούμε τον Πέτρο τον Φιλιππίδη. Δημόσια μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Όλη η Ελλάδα. Αν αύριο αθωωωθεί από το δικαστήριο, τι θα γίνει. Ποιος θα τον αποκαταστήσει. Και σαν γι' αυτό, πολλούς. Διαφωνώ με όλα αυτά. Το point, νομίζω, εδώ είναι ότι. Αν δεν γούσταρες, αν διαφωνούσες τότε. Τότε έπρεπε. Δηλαδή όταν βιάζεται μια κοπέλα, μια γυναίκα, εκείνη τη στιγμή πρέπει να το πει. Δεν έχει νόημα μετά και μετά από 20 χρόνια που έχει κάνει καριέρα. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ευτυχώς ακόμη και ο λαός της Θεσσαλονίκης που έχει κάνει και αν έχει κάνει επιλογές, τον έχει ξεράσει με πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά να, αραιά και πού, τον ανασύρουν τα μέσα ενημέρωσης για να πει αυτές τις και άλλες απόψεις. Έγινε μια συνάντηση προχθές γιατί είχαν πορεία συνταξιούχοι στο κέντρο της Αθήνας και η αντιπροσωπεία τους πήγε και συναντήθηκε με τον Γερά Πετρίτη. Βγαίνει μετά ο κύριος Κάντας που είναι πρόεδρος συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης στο ραδιοσταθμό Κόκκινο και είπε κάτι, μίλησε για κάτι που τους είπε ο Γερά Πετρίτης. Ο Γερά Πετρίτης το έχει διαψεύσει βέβαια, αλλά ας ακούσουμε και τι ακριβώς λέει ο συνταξιούχος, τους είπε ο Γερά Πετρίτης. Ο κύριος πρωθυπουργός λόγω σοβαρών και πίεσης χρόνου. Δεν θα μπορέσει να μας δεχθεί λόγω του πολύ μεγάλου όγκου εργασιών που έχει, που και εγώ κάνω παράπονα, μου λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, διότι δεν μπορώ να τον εδώ. Και όταν σήμερα έρχεται ο κύριος Γεραπετρίτης και μας λέει Κάντα και Κουμπούρη που είμαστε μαζί με το Δήμο εκεί, τι θέλετε να πάρουμε φρεγάτες ή να πάρετε τα αναδρομικά σας. Αν σας έβαλε αυτό το θέμα, θεός ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι, ναι, τι θέλετε λέει, να μην πάρουμε φρεγάτες. Εμείς του πάμε θέλουμε και τα δύο που έχει έτσι αποφασίσατε. Πάτε και τις φρεγάτες, αλλά δέστε και τα αναδρομικά που τα ληστεύετε του κόσμου από το 2010. Δεν βγαίνουμε για όλα. Κάποιοι πρέπει να θυσιαστούν. Και αυτοί οι συνταξιούχοι που σου είχαν πει και στο παρελθόν ζουν και πολύ. Δεν πεθαίνουν κιόλας. Το έχει πει και ο Μητσοτάκης και με κάποιο τρόπο ο διεκδικητής του Θόκου, του Πασόκ, του Προεδρικού. Ένας από τους διεκδικητές. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ξαναλέμε, το διαψεύδει όλο αυτό ότι δεν έχει γίνει. Ο συνταξιούχος το είπε. Ο καθένας ας φτιάξει μέσα του την αλήθεια που πιστεύει. Εκτός αν έχουμε συνέχεια. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί μιλάω έτσι, ναι, πείτε μου. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής. Α, πα, πα, πα, πα. Ναι, ο νονός του ήταν κομμουνιστής. Ο νονός νονίτο που λέμε. Λέω χιούμορ επίπεδου Μητσοτάκη για να καταλαβαινόμαστε. Για πες. Άκου, θα σε βοηθήσω. Ο νονός του ήταν αντάρτης στα βουνά. Α. Όταν δεν μπόρεσε να πάρει κοινωνικών φρονημάτων, βρεθήκαμε στη Γερμανία. Λοιπόν. Εγώ εμείς γυρίσαμε κάποια στιγμή και εγώ για βιοποριστικούς λόγους έγινα αστυνομικός. Αμάν, μπάτσος είσαι. Ναι, άκου τι θα σου πω. Oh. Ο λόγος που σε παίρνω είναι γιατί θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον συνάδελφο που πήρε την επόμενη μέρα από μένα τηλέφωνο. Είμαι αστυνομικός 30 χρόνια και τις προάλλες ένας συνάδελφος με περισσότερα χρόνια από μένα μου άνοιξε τα μάτια. Μου είπε το εξής, λέει να ξέρεις παιδί μου, λέει το ξύλο στο αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο. Άκουσα προηγούμενα έναν εκεί πέρα που μίλησε αστυνομικό που έκανε 30 χρόνια λέει και εγώ αστυνομικός είμαι, αλλά αυτός ο μαλάκας γεννήθηκε μαλάκας θα πεθάνει. Ότι όταν παίρνουμε σε σατυρική εκπομπή κάνουμε σάτυρα. Κατάλαβες περίπου τι λέω? Όχι. Δεν πειράζει, θα σου το πω τώρα. Σάτυρα κάνουν αυτοί που έχουν την εκπομπή. Δεν ανάγκη να κάνεις κι εσύ. Μην αγχώνεσαι. Σε σατυρική εκπομπή παίρνουμε ρε. Ωραία, για πες. Λοιπόν, όταν λέμε ότι το ξύλο στην αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο, είναι σάτυρα. Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους τους φίλους μας. Εντάξει, Λαράκη. Α, το έδωσε το μήνυμα. Έγινε, να είσαι καλά, μπατσό. Χάρηκα, τα λέμε. Γεια. Ελένη Λουκά, είμαι Αποστόλη. Καλώς τα αρχίδια μας τα δυο. Ακούς, θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Καλήμωνο. Ότι η Ελληνογαλλική Συμφωνία είμαι είναι σατανική. Πες το ρε παιδί μου να το ξέρουμε και δεν είχες τοποθετηθεί και είχα απορία. Πού είσαι, σε ποια πλευρά? Δεν ακούγεται δυστυχώς, Αποστόλη, αλήθεια. Μωρή Λουκά, έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο σατανάς. ΣΥΡΙΖΑ έγινες. ΣΥΡΙΖΑ έγινες. Όχι βρε, εγώ είμαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πουλήσανε τη Μακεδονία. Ήπρα προδότη, αστροπροδότη, κομιταζή. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Άρα με ποιον είσαι, Μαρή, μπερδεύτηκα. Ρε, είσαι καλά. Αυτό που σου λέω τώρα είμαι εναντίον γιατί. Δεν πιστεύω να έγινες κουκουέ. Όχι, ρε, είμαι εναντίον το.